चालीस्याम उपदिष्टात उपदिष्टा अदुष्टोपपत्तिवशात प्राण से उपासनम यद्यति उपदिष्ट अदुष्ट दोषरहित है ये युक्ति उपपत्तिवशात प्राण में दोषरहित है श्रेष्ठ है प्राण से उपासन यद्यस्ति तदस्तु कामम इति अंगीकरोति। ठीक है प्राण का उपासन हो उपासनमिति उपासनमसो काम मस्तु सूक्तोपपत्तितः शुद्ध्यादिगुणवत्तातु नमानादुपपद्यते। सूक्त उपपत्तिषु कामम असह उपासनमस्तु सुष्टु जो कहा गया युक्ति से अशुद्ध्यादि गुणते उपासनम असो अस्तु असोह प्राण असो प्राणस्य उपासनम काममस्तु। किंतु तो शुद्ध्यादि गुणवत्ता तो न मानाद उपपद्यते प्रमाण से शुद्ध्यादि गुणवत्ता न उपपद्यते प्रमाण से कहीं तो शुद्ध्यादि गुण सिद्ध नहीं होता है उपासन हो गया किंतु शुद्ध्यादि गुणवत्ता न उपपद्यते। शुद्ध्यादि गुणपत्ति तो प्राण देवता नास्ति प्रमाणाभावत शुद्ध्यादि गुण वाले कोई प्राण देवता ऐसा ही नहीं। उपास्ते विधि परत्वेन श्रुतेरुत देवतायाम अतात्पर्यात आशा उपास्ते विधि परत्वेन श्रुते देवता में तात्पर्य नहीं है। उपासना हो जाएगी उपासना विधान क्या है उपासना करो किंतु उपासना करने पर क्या हो गया शुद्ध्यादि गुण वाला कोई है प्राण ये सिद्ध नहीं हुआ। अदुष्टादि युक्ति से उपासना का विधान हो गया किंतु शुद्ध्यादि गुणवत्ता शुद्ध्यादि गुण कहीं है ऐसा सिद्ध नहीं होगा। अर्थात उपास्ति विधि परत्व न उपास्ति का विधान में तात्पर्य हो गया देवता में तात्पर्य नहीं विधि में तात्पर्य हुआ दो में तात्पर्य मानेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा दो अर्थ का नहीं होगा। विधि में तात्पर्य उपासना का विधान हुआ अर्थ सिद्ध ने उत्तम ही अपि वा शब्दपूर्वकत्वाद् यज्ञ कर्म प्रधानम स्याद् गुणत्वे देवता श्रुतिरिति तदा शुद्ध्यादि शब्दपूर्वत्वाद् विधान विधिपूर्वक यज्ञ कर्म प्रधानम शब्द विधान क्या क्या यज्ञ कर्म प्रधान वा गुणत्वे देवता श्रुति अब जो देवता आदि आया वो गौण है मुख्यतः यज्ञ विधि हो गया शुद्ध्यादि गुणवत्ता तो न मान उपपद्य सिद्धांति कहता देवताधिकरण न्यायन परिहरति ब्रह्मसत्य देवताधिकरण में क्या है अर्थवाद मंत्रादि में भी तात्पर्य तो उसमें नहीं है नहीं होने पर भी विरोध नहीं और अनुवाद नहीं तो भूत अर्थवाद मानना पड़ेगा। इस पर यहाँ उपासना का विधान किया गया किंतु पाण में जो शुद्ध्यादि कही गई वो गुणवाद नहीं और अनुवाद नहीं तो क्या मानेगी भूतार्थवाद मानेगी देवताधिकरण पर हेतु गुणवत्ता अपि गुणवत्ताप्यसोरस्तु यथास्योपासनं तथा प्रामाणिकुभयत्रापि प्राप्तिर्यस्मादिहि क्षते। यथा असो उपासनं तथा गुणवत्ताप्य अस्तु उभयत्रापि यस्माद् उभयत्रापि यह प्रामाणिकी उप प्राप्तिरस्ति इच्छते उभयत्रापि यह प्रामाणिकी प्राप्ति इच्छते उपासने में और स्वरूप में गुणवत्ता में दोनों में श्रुतिवाक्य ही प्रमाण। यथा प्राणस्य उपास्ति शास्त्रदृष्टत्वादिष्टा शास्त्रदृष्टत्वाद् उपास्ति है तथा अस्य गुणसम्बन्धोऽपि दृष्ट श्रुतत्वादिष्टव्य ये भी शास्त्रदृष्टत्वाद् गुणवत्ता भी मानना पड़ेगा। उपास्ता उपास्ता उपास्य गुणवत्ति च प्राणे उपास्तो उपास्य गुणवत्ति च दो यदि मानेंगे उपास्ति में उपास्य गुणवत्ति मानेंगे प्रामाणिक प्राप्तेर अविशेषात सिद्धांति कहता है प्रामाणिक प्राप्ति बराबर है। मंत्रार्थवाद इतिहास पुराण लोक प्रसिद्धिभ्यो विग्रहादि पंचक विशिष्ट देवता दृष्टेर न तत्प्रत्याख्यान संभवती थी भाव प्रामाणिक प्राप्ति बराबर हुआ अविशेषाद मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराण लोक प्रसिद्धि इनसे देवताओं के विग्रहादि पंचक विशिष्ट देवता दृष्टि विग्रहादि पंचक विशिष्ट देवता मीमांस होते देवता तो केवल शब्द का उद्देश्य है देवता उद्देश्य में द्रव्य त्याग तो याग का उद्देश्य मान है देवता शब्द आत्मक है कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये कहा सिद्धांत ब्रह्मसूत्र में देता अधिकरण में विग्रहादि पंचक विशिष्ट देवता है के मंत अर्थवाद आदि पुराण इतिहास पुराण से न तत् प्रत्याख्यान उसका प्रत्याख्यान नहीं कर सकते यही थे श्रुतिरुक्ता श्रुति में सा च विधि परत्वे भी संवाद विसंवाद अभावे अभावे द्वारार्थ मान्यता अनुभव दी यहाँ श्रुति है प्राण शुद्धि आदि उपासना विधि परत्वे भी उपासना विधि पर होने पर भी संवाद विसंवाद अभावे संवाद किम अनुवादता अभिसंवाद विरोधी गुणवाद दोनों का नहीं तो द्वारा अर्थ मानता द्वार रूप अर्थ जिसके द्वारा बोध किया जाता है उपासना विधान द्वार रूप अर्थ में प्रमाणता मान्यता में अनुभवती प्रमाण है वाच्यार्थ में प्रमाण होगा क्यों अर्थ भूतार्थवाद हो जाएगा विग्रहादि पंच में क्या है विग्रह टिप्पणी दिया है ऐश्वर्य प्रश्न है तो फल प्रधान दिया इसमें फल प्रदातृत्व फल प्रधान पंचकम विग्रहादिकम फलदातृत्व क्या है फल प्रधान इसमें है ननु सुतत्वादिति भाष्यम व्याख्याय न सैत इति पूर्व पक्षम विभजते ननु सैद श्रुतत्वाद ननु सैद श्रुतत्वाद सिद्धांति ने कहने पर पूर्व पक्ष न सैद उपास्यत्व स्तुति अर्थ तो उपपदे उपास्य में स्तुति के लिए हो गया अर्थ में कोई प्रमाण नहीं है ये पूर्व पक्षी ननु सैद श्रुतत्वाद ये सिद्धांति का वाक्य भाष्य में देखो 71 पृष्ठा में प्रथम पंक्ति में ये नहीं 71 77 न सैद श्रुतत्वाद अच्छा नहीं ननु सैद श्रुतत्व नहीं उसके पहले देखो पूर्व पुरुष से शुरू होगा हाँ हाँ ननु सैद श्रुतत्व आदि सिद्धांत क्या हो गया आगे आगे है आया न सैद हाँ ये पूर्व पुरुष ननु ननु स्तुत्यर्थतैवास्य शुद्ध्यादिरवगम्यते उपासा विधिशेषत्वा दर्थवादोत ईक्षताम् ननु उपासा विधिशेषत्वाद शुद्ध्यादिर स्तुत्यर्थः एव अवगम्यते अतः अर्थवाद ईक्षताम् उपासना विधि शेषत्वाद शुद्ध्यादेर स्तुत्यर्था एव अस्य शुद्ध्यादेर स्तुत्यर्थता एव अवगम्यते अतः अर्थवाद उपासना विधि में तात्पर्य इसे स्तुति के लिए अर्थवाद है अर्थवाद माना अतः शुद्ध्यादि में प्रमाण नहीं केवल स्तुति के लिए प्राण से शुद्ध्यादि संबंध अर्थवाद सिद्ध भी अर्थवाद सिद्ध है नहीं नहीं अब पहले शुद्ध्यादिवाद से स्तुत्यर्थत्व फलित महा पूर्व विषय कहता है शुद्ध्यादि कथन स्तुति के लिए तो क्या निष्पन्न हुआ अर्थवाद अतः अर्थवाद इच्छता अर्थवाद मानो सिद्धांत उसका परिहार करता है शुद्ध्यादिवाद से अर्थवादत्व भी ना भूता अर्थवादता परिहरती शुद्ध्यादिवाद अर्थवाद हुआ अर्थवाद होने पर भी भूतार्थवाद ही अभूतार्थवादता न अर्थवाद कह करके वो शास्त्र तात्पर्य नहीं बात नहीं अर्थवाद होने पर भी भूतार्थवाद अर्थात अभूतार्थवाद न अभूतार्थवाद था प्रामाणिक श्लोक उच्चारण नहीं बात है ना वाह प्रामाणिको भी संबंधो यस्मात् प्राणस्य गम्यते किम बलम समुपाश्रित्य शुद्ध्यादेरर्थवादता यस्मात् प्राणस्य अभिसंबंध प्रामाणिक गम्यते किंबलम समुपासित शुद्ध्यादेरर्थवादता शुद्ध्यादेरर्थवादता शुद्ध्यादि के साथ प्राण का संबंध प्रामाणिक है तो किंबलम समुपासित अर्थवादता शुद्ध्यादे किस बल से शुद्ध्याद अर्थवाद हो जाएगा प्राण से शुद्ध्यादि संबंध हो अर्थवाद सिद्ध हो भी शुद्ध्यादि संबंध अर्थवाद से सिद्ध हुआ यस्मात् अविद्यमान अपि न भवति अर्थ अभूतार्थवाद नहीं है अविद्यमान अपि न भवति तस्मात् तदवाद से अभूतार्थवादत्व अनिमित्तकम् इत्यर्थ अनिमित्त बिना निमित्त स्वभावत है अर्थवाद अभूतार्थवाद न तस्मा न होती तस्मात् तद्वादस्य तद्वादस्य अभूतार्थवादत्वम् अभूतार्थवादत्वम् अनिमित्त मतलब उसमें कोई निमित्त नहीं अभूतार्थवाद होने कोई निमित्त अर्थात भूतार्थवाद ही अभूतार्थवादत्वम् अनिमित्त मतलब उसके में अभूतार्थवाद होने के लिए कोई निमित्त नहीं अनिमित्त अविद्यमानम निमित्तम यस्मिन् अभूतार्थवादत्व अनिमित्त उसमें कोई कारण नहीं अभूतार्थवाद होने के लिए अर्थात भूतार्थवाद है आर्थवादिकोपि शुद्ध्यादि संबंधो मिथ्या पूर्व पीछे कहता है गुणगुणी भाव से मानांतर असिद्धत्वाद अन्य किसी प्रमाण से तो सिद्ध नहीं है गुणगुणी भाव अर्थवाद से आने पर भी शुद्ध्यादि संबंध प्राण के साथ मिथ्या अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं गुणगुणी भाव अतः तदवाद से अभूतार्थवादता पूर्व पीछे कहता है शुद्ध्यादि गुण जो अर्थवाद है क्या होगा अभूतार्थ भूतार्थवाद नहीं है इति आशंका है नहीं नहीं मानम विहायेह साध्य साधन निश्चितौ चक्षुरन्यत् प्रपश्यामो यद्वलास्यादयं मृषा मानम विहाय साध्य साधन निश्चय अन्यत चक्षु प्रपश्याम यद बलात् मूषा स्यात् यह मानम विहाय साध्य साधन निश्चित तो मानम विहाय यह शास्त्र में साध्य साधन निश्चित के लिए प्रमाणम श्रुति रूप प्रमाण को छोड़ करके अन्यत प्रमाण क्या है साध्य साधन निश्चय करने के लिए श्रुति वाक्य प्रमाण को छोड़ करके अन्यत चक्षु आदि अन्यत न प्रपश्याम यद बलाद है मुसाशियात इसके मिथ्या कैसे कहेंगे किसी प्रमाण से बाधित हो तो श्रुति प्रमाण को छोड़कर अन्य कोई प्रमाण है क्या तो उसको मिथ्या कैसे कहेंगे जिस प्रमाण शब्द प्रमाण से निश्चित होता है पैंतालीस शास्त्रीय व्यवहार गुणगुणित्व तो निश्चय श्रुति हित्वा नान्यत मानम अस्ति श्रुति को छोड़ कोई दूसरा प्रमाण ही यसे संभावित अभाव बलाद अस्य अयम शुद्धि आदि संबंध मिथ्या उचित हाँ जो संभावित तो कोई प्रमाण है वो प्रमाण या नहीं अन्य कोई प्रमाण संभावित तो होता और यहाँ नहीं है प्रमाण तो शुद्ध्यादि संबंध मिथ्या कहते बाध होने की आवश्यकता नहीं प्राप्त ही पहले हो अन्य कोई प्रमाण प्राप्त तो होता और वो प्रमाण या नहीं प्रमाण नहीं तो फिर सिद्ध निश्चय नहीं हुआ किंतु अन्य प्रमाण प्राप्त ही नहीं है और कौन प्रमाण प्राप्त था यहाँ प्रमाण नहीं है प्रमाण नहीं मतलब पहले प्रमाण प्राप्त हो रूप देखने के चक्षु प्रमाण अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं तो रूप में चक्षु प्रमाण मानेंगे वहाँ अन्य प्रमाण की प्राप्ति ही नहीं प्राप्ति होते हुए यदि प्रमाण नहीं है कहेंगे नहीं है प्राप्ति नहीं है तो वो चक्षु प्रमाण है इसलिए शास्त्रीय व्यवहार गुणगुणित्व निश्चय श्रुति मित्वा अन्य तो मानव नास्ती यश संभावित से अभाव के कारण अस्य बलाद अस्य शुद्ध्यादि संबंध मिथ्या कहते न तथात्र मानांतर संभाव्यते यहाँ कोई दूसरे प्रमाण की संभावना नहीं नहीं श्रौते अर्थे तद अभावात अभूतार्थता श्रुतयुक्ता अद्वि प्रसंगा श्रुति प्रतिपाद्य अर्थ में अन्य कोई प्रमाण नहीं इसका अभूतार्थवाद हो जाएगा श्रुति प्रतिपाद्य अर्थ में प्रमाणांतर नहीं होने से अभूतार्थवाद हो जाएगा ऐसा माने तो अति प्रसंग जहाँ कहाँ देखेंगे दूसरे प्रमाण नहीं धर्म आदि में ब्रह्म में दूसरे प्रमाण नहीं तो अभूतार्थवाद ये तो अति प्रसंग हुआ किंच विमतः शुद्धत्वादयो न मिथ्या प्राण गुणत्वाद आसन्यत्वादिवत प्राण में जैसे आसन्य दिया आश्रय भव आसन्य आसन्यत्वादिवत प्राण गुणत्वाद शुद्धत्वाद मिथ्या न, शुद्धत्वादि मिथ्या नहीं है, कल्पित नहीं है। नासन्यत आसन्यत्वादयो नस्य नचयोषाग्निबध्यतः तेषां प्रत्यक्षतः सिद्धे रतशुद्ध्यादिमानसुः। यतः आसन्यत्वादेव अनस्य न युषाग्निवत तेषां प्रत्यक्षत सिद्धे। युषाग्नि युषित अग्नि में, युषाग्नि में क्या है, युष अनग्नि में अग्नि कहा, युषित अग्नि में मिथ्या है। इसी प्रकार अनस्य प्राण में आसन्यत्वादेव न युषाग्निवत, युषाग्नि के समान मिथ्या नहीं है, तेषां प्रत्यक्षत सिद्धे। आसन्यत्वादि प्रत्यक्ष है सिद्ध, अतः शुद्ध्यादिमान अशुभ, अशुभ प्राण शुद्ध्यादिमान है। योषित अग्नित्ववत अनग्नि में अग्नित्व है, उपासना है। प्राण से आसन्यत्वादय यतो मिथ्या न भवन्ति, मिथ्या नहीं है, अतः तस्य शुद्धत्वादय भी तथैव न मिथ्या। आसन्यत्वादि जैसे इसे शुद्धत्वादि भी मिथ्या नहीं, न मिथ्या से इति योजना। न चे सिद्धो अग्नित्वम शास्त्रगम्यत्वाद अमित्या इति युक्तम, शास्त्रगम्य उनसे यथार्थ कहेंगे इतने न ध्यानार्थम आरोपांगीकारात, यश विधि में अग्नित्व ध्यानार्थ आरोप माना। साध्य वैकल्यम परिहृत तेषाम, साध्य क्या है नहीं आसन्यत्वाद अनस्य इति न, अतः शुद्ध्यादिमान अशु तेषाम प्रत्यक्षत सिद्धे। तेषां प्रत्यय साध्य वैकल्य दृष्टांत में, दृष्टांत में आसन्यत्वादि है अनुमान फल महा, अतः प्राण में आसन्य आस्य हो आसन्य मुख में, अतः शब्द अत्र नहीं यत शब्द अत्र अभिजेते, अतः दिया न श्रुति में अतः शुद्ध्यादिमान शु, अतः जो दिया यतः क्या यतः मिथ्या न अतः शुद्ध्यादिमान अशु, यतः पहले कहा था यतः आसन्यत्वाद अनस्य मिथ्या नहीं, इसी यशिवत यशाग्निवत न अतः अशु शुद्ध्यादिमान, इसके साथ संबंध। मानांतरा विसंवादित्वम उपाधि आशंक्य साधन व्याप्ति में पूर्व पिछले क्या है, मानांतर अभिसंवादित्व अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है, अभिसंवाद मंत्र अभिसंवादित्व मानांतर से विसंवाद विरुद्ध न अभिसंवाद मानांतर सिद्ध है, मानांतर सिद्ध हो जाए ये उपाधि दिया मानांतर अभिसंवादित्व उपाधि। जहाँ दृष्टांत दिया आसन्यादेय, आसन्यादेय मानांतर अभिसंवाद अन्य प्रमाण से विसंवाद नहीं होता है, अन्य प्रमाण का विरोध नहीं हुआ, अन्य प्रमाण का विरोध नहीं हुआ, प्राण में आसन्यादि अभिसंवादी तो है, किंतु पक्ष में अशुद्धियादि गुण में मानांतर विसंवादित्व अभिसंवादित्व मानांतर सम्मति नहीं है, आसन्य में मानांतर सम्मति तो है प्रत्यक्ष सिद्ध होता है, किंतु शुद्धियादि में मानांतर संवादित्व नहीं, संवादित्व नहीं मतलब मानांतर संवादित्व संवादित्व नहीं मतलब उपाधि क्या है अभिसंवाद, अभिसंवादित्व विरुद्ध नहीं है, मानांतर अविरुद्धत्व, मानांतर अविरुद्धत्व अविरुद्ध विसंवाद विरुद्ध अविरुद्ध मानांतर अविरोधित्व, मानांतर विरोधित्व नहीं, मानांतर विरोधित्व शुद्धि में मानांतर विरोधित्व नहीं है, नहीं उनसे क्या हुआ नहीं उपाधि का अभाव हो जाएगा तो पूरा पीछे कहेगा मानांतर, मानांतर प्राप्ति नहीं, विसंवाद मतलब विरुद्ध विरुद्ध है, अभिसंवाद मतलब अविरुद्ध अर्थ, अविरुद्ध अर्थ अविरुद्ध अर्थ में तो ना मानांतर से अविरुद्ध अर्थ मानांतर संपत्ति संपादन नहीं है, ये पूर्वपक्षी कहेगा, सिद्धांत कहेगा मानांतर आसन्न मानांतर संवाद तो है, तो मानांतर असंवादित्व का क्या अर्थ, मानांतर मानांतर संवाद है ना, तो आसन्न मानांतर संवाद है, किंतु यह मानांतर संवाद है ही नहीं, प्राण में शुद्धियादि मानांतर संवादित नहीं, विसंवादि विरुद्ध असमादित अविरुद्ध अंतर मानांतर प्राप्ति, मानांतर प्राप्ति अंतर मानांतर संवाद, मानांतर प्राप्ति वहाँ है किस में आसन्यादि में, किंतु प्राण में शुद्धियादि में पक्ष में मानांतर संवाद है ही नहीं, तो उपाधि हो जाएगी मानांतर संवादित मानांतर अभिसंवादित मानांतर अविरुद्धत्व। इति आशंक्य सिद्धांति कहता साधारण व्याप्ति, साधारण व्याप्ति तो साधारण व्यापक हो जाएगा है चक्षुरादि, चक्षुरादि अक्षादि अक्षाद्य विषय ये तो गुणा आगम तो मता माना विरोधात् केनैषा शुद्ध्यादीनामृषार्थता पक्ष में उपा साधन का साधन व्याप्ति ना, पक्ष में साधन का व्यापक हो जाता है, साधन अव्यापक होना चाहिए ना, उपाधि साधन का व्यापक है, साधन का व्यापक कैसे अक्षादि अभिषया ये गुणा आगमत मता आगम से शुद्ध्यादि गुण चक्षुरादि का अभिषय, शुद्ध्यादि गुण आगमत ज्ञाता चक्षुरादि का अभिषय, ऐसा मान अविरोधात किसी प्रमाण का विरोध होगा, मान का विरोध नहीं, मान अविरोधात मूसा शुद्ध्यादि नाम ऐसा शुद्ध्यादि नाम माना अविरोधात मूसार्थता न मिथ्यार्थ का नहीं है, क्यों मान के विरोध होगा तो मिथ्या मानेगी, मानांतर विरोध नहीं, मानांतर से संवाद नहीं तो मानांतर का विरोध नहीं, विसंवाद नहीं, मानांतर अविरोधता, क्योंकि अन्य प्रमाण की प्राप्ति नहीं, चक्षुरादि का अभिषेय, चक्षुरादि का अभिषेय उनसे आगम से ज्ञात तो हुआ तो अन्य प्रमाण का विरोध नहीं हुआ, माना विरोधात अर्थात प्राण में जो अशुद्धियादि गुण है उसे प्रमाणांतर का विरोध नहीं, प्रमाणांतर अविरोध तो प्रमाणांतर संवाद नहीं है, प्रमाणांतर का विरोध भी नहीं, प्रमाण संवाद तो नहीं, संवाद होता ना विसंवाद का तो विसंवाद का अभाव मतलब विरोध नहीं हुआ, अविरोध हुआ विरोध नहीं है तो विसंवाद का अभाव अभिसंवाद, विसंवाद मतलब विरोध नहीं है, किसी प्रमाण का विरोध नहीं है, तो पहले प्राप्ति अर्थ नहीं लेकर के विरोध अभाव, तो फिर जो शुद्धि आदि में आसन्य आदि में विरोध अभाव है, किस प्रमाण का विरोध ही नहीं, आसन्य प्रमाणांतर का विरोध नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष आसन्य मान होगा, प्रमाणांतर विरोध नहीं, किंतु यहाँ प्रमाणांतर का न, यहाँ प्रमाणांतर विरोध नहीं है, वहाँ प्रमाणांतर का है, हाँ तो पहले वो उपाधि रखा था मानांतर अभिसंवादित उपाधि, अनुमान किया था आसन्य टिप्पणी में है, हाँ प्राण गुणत्वात् आसन्यत्ववत् अनुमान प्रत्यक्षादि अविरोधत्वम उपाधि दृष्टान्त साध्य व्यापकत्वम परिसाधारण दीजिए चेतन विमत अशुद्ध्यादयो न मिथ्या प्राण गुणत्वात् आसन्यवत् तो उसमें प्रत्यक्षादि अविरुद्धत्वम मानांतर अभिसंवादित्व का तो प्रत्यक्षादि अविरुद्धत्वम मानांतर का अविरुद्ध अभिसंवादी अविरुद्ध हाँ मानांतर प्रत्यक्षादि अविरुद्धत्वम तो शुद्ध्यादि में प्राण में नहीं पहले आसन्यत्व में प्रत्यक्षादि अविरुद्धत्व है प्रत्यक्षादि का विरुद्ध नहीं प्राण में आसन्यत्व आदम और शुद्धि आदि में उपाधि दृष्टान्त साध्य व्यापकत्व आसन्नत्व में प्रतीक्षादि अविरुद्धत्व है, और पक्षे शुद्धि आदि में प्रतीक्षादि अविरुद्धत्व पक्षे साधन अव्यापकत्व च पक्ष है शुद्धि आदि में प्रतीक्षाते अविरुद्धत्व नहीं है। प्रतीक्षा अविरुद्ध तो प्रतीक्षाति क्या ये कैसे होगा? पक्ष शुद्धि आदि शुद्धि आदि में प्रतीक्षादि अविरुद्धत्व उपाधि साधन तो है प्राण गुणत्व किंतु प्रतीक्षादि अविरुद्धत्व नहीं है। प्रतीक्षादि अविरुद्धत्व नए साधन का व्यापक हो तो उपाधि कैसे बनेगी? नए पहले उपाधि दिखाने के बाद फिर आगे मना करेंगे ना। पहले पूर्व पीछे कहता है देखो उपाधि शुद्धि आदि हो ना मिथ्या प्राण गुणत्वाद आसन्न तो होता इसे अनुमान है प्रत्यक्षा अद्य अविरुद्ध तो उपाधि उपाधि को दिखाने के लिए दृष्टान्त में साध्य व्यापकता दिखा दिया और पक्ष में साधन अव्यापकता देना है। पक्ष में साधन व्यापक तो कैसे? शुद्धि आदि में प्रतीक्षादि अविरुद्धत्व नहीं है। शुद्धि आदि में प्रतीक्षादि अविरुद्धत्व नहीं है ये कहाँ से आएगा? इसे न शुद्धत्व आदि न प्रतीक्षा अविरुद्धत्व न प्रतीक्षादि अविरुद्ध प्रतीक्षादि अविरुद्ध प्रतीक्षादि अविरुद्धत्व उपाधि ना प्रतीक्षादि अविरुद्ध हाँ शुद्धि आदि में प्रतीक्षादि अविरुद्धत्व नहीं। प्रतीक्षादि से विरुद्ध नहीं होता है। प्रत्यक्षादि हो तो प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं होता है। विरुद्ध गुण गुणवाद प्रत्यक्षादि विरुद्धार्थत्व अविरुद्धार्थत्व प्रत्यक्षादि अविरुद्धार्थत्व नहीं है। प्रत्यक्षादि से अविरुद्धार्थ नहीं है प्रत्यक्षादि नहीं है। हाँ पूर्वपिशी कहता है प्रत्यक्षादि अविरुद्धार्थ नहीं है। पूर्वपिशी क्या कहता है? शुद्धि आदि में प्रत्यक्षादि अविरुद्धार्थ नहीं। प्रतीक्षादि प्रमाण से सम्मत नहीं। प्रतीक्षादि अविरुद्धत्व नहीं है पूरा पीछे कहेगा। और सिद्धांत कहता है प्रत्यक्ष अविरुद्धत्व न प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं तो प्रत्यक्षादि पूरा पीछे कहता है प्रत्यक्षादि के अविरुद्ध नहीं है। प्रत्यक्षादि अविरुद्धत्व नहीं। प्रत्यक्षादि अविरुद्धत्व नहीं मतलब प्रत्यक्षादि का प्रमाण नहीं होने से प्रत्यक्षादि से सम्मति नहीं है। पूर्वपक्ष कहता है प्रत्यक्षादि अविरुद्धत्व है। साधन व्यापक करने के लिए शुद्धि आदि में प्रत्यक्षादि अविरुद्धत्व है। प्रत्यक्षादि अविरुद्ध होने के कारण प्रत्यक्षादि अविरुद्धत्व है मतलब प्रत्यक्षादि अविरुद्धत्व उपाधि तो नहीं है। शुद्धि आदि में प्रत्यक्षादि अविरुद्धत्व नहीं है। प्रत्यक्षादि अविरुद्धत्व में तो प्रत्यक्षादि सम्मति नहीं। प्रत्यक्षादि अविरुद्ध नहीं मतलब क्या है? प्रत्यक्षादि से सम्मत नहीं ये सिद्धार्थ है। प्रत्यक्षादि अविरुद्ध हैं हाँ ग्रहणियों से प्रत्यक्षादि सम्मत नहीं प्रत्यक्ष अविरुद्धत्व नहीं है। और सिद्धांत कहता है प्रत्यक्षादि अविरुद्धत्व ना यहाँ प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं तो प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं तो प्रत्यक्ष अविरुद्धत्व प्रत्यक्षादि अविरुद्धत्व नहीं है। ये कहते हैं प्रत्यक्षादि अविरुद्ध है प्रत्यक्ष अविरुद्ध है। पूरा पीछे कहा प्रत्यक्ष अविरुद्ध नहीं है। प्रत्यक्षादि अविरुद्धता नहीं ये कहते हैं प्रत्यक्ष अविरुद्ध है। प्रत्यक्ष अविरुद्ध क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त हो तो उसे विरुद्ध होगा। प्रत्यक्ष से विरुद्ध कैसे होगा? प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं तो विरुद्ध नहीं अविरुद्ध। प्रत्यक्ष क्या विरुद्ध नहीं वो क्या? प्रत्यक्ष से अविरुद्ध नहीं है। हाँ वो प्रतीक्षा अविरुद्ध नहीं मतलब प्रतीक्षा प्राप्त नहीं तो ये कहता प्रत्यक्ष का विरुद्ध ही नहीं है। वो प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं तो नहीं होने से हमारा तो अच्छा है। अन्य प्रमाण प्राप्त नहीं तो अनुवाद नहीं होगा। अप्रत्यक्षादि विरुद्ध तो नहीं कह सकते। प्रत्यक्षादि विरुद्ध नहीं होगा तो मानांतर की प्राप्ति नहीं तो अविरुद्ध हो गया तो साधन व्यापक हो गई है। साधन व्यापक सिद्धांति कहता है मेल में प्रत्यक्षादि विषय तो ठीक है। मैं हाँ शुद्धत्वादेपि तथा नहीं 19 में हाँ ये प्राणस शुद्धि आदि गुणा ते यदि सुता न तरीमृषा मानांतर विरोधात्, प्राण में शुद्ध्यादि गुण यदि है तो मिथ्या नहीं है, मानांतर अविरोधात्, श्रुति मात्र गमेशु तस्य अयोग्यता, मानांतर का प्राप्त ही नहीं। न चतन मिशाते हेतुअंतरम अस्ति, अन्य कोई हेतु नहीं। अथवा योषितो अग्रित्वम अध्यक्ष विरोधात् असदिष्टम, यस्मे अग्नि तो प्रत्यक्ष विरुद्ध असिद्ध हो गया। ये तो प्राण से आगम तो अवगत शुद्धियादि गुणा, प्राण में शुद्धियादि शुद्धत्वादि गुणा न थे प्रत्यक्षादि विषय, प्रत्यक्षादि विषय नहीं। श्रुति सिद्ध अर्थे तद अनवकाशात, तद अनवकाशात अतस्तेषाम अविरोधात, तो प्रत्यक्षादि विरुद्ध नहीं उनसे न सत्यता, शुद्धियादि गुण प्रत्यक्षादि विरुद्ध नहीं हो गया। मूल में कहाँ उपाधि कही गई थी? अच्छा, मानांतर अभिसंवादित उपाधि त्यासंज्ञ साधन व्यापक नन आसन्यत्वादिवत प्राणगुणत्वा विशेषात मानांतर योग्यतम शुद्धत्वादिनाम अनुमीयते। आसन्यत्वादिवत, आसन्यत्वादि यदि मानांतर योग्य हुआ तो शुद्धियादि भी मानांतर योग्य होना चाहिए। कस्मात? प्राणगुणत्वाद, शुद्धियादय मानांतर योग्या प्राणगुणत्वाद आसन्यत्ववत। आसन्यत्व प्राणगुण यदि मानांतर योग्य हुआ तो शुद्धियादि मानांतर योग्य होगा। शुद्धत्वादिनाम अनुमीयते तथा चतसंवाद विसंवादाभ्याम श्रुतेस्तेषु न प्रामाण्यम्। अन्य प्रमाण का संवाद हो तो अनुवाद हो जाएगा, संवाद अभिसंवाद हो जाएगा तो विरोधी गुणवाद हो जाएगा। तो अतः पहले मानांतर योग्यता है, मानांतर योग्यता है तो उसे संवाद हो अथवा विसंवाद हो दोनों प्रकार क्या हो जाएगा? अर्थवाद हो जाएगा, भूतार्थवाद नहीं होगा। मानांतर योग्य यदि है, पहले क्या था? मानांतर योग्य नहीं होने से संवाद भी नहीं विसंवाद भी नहीं। अभी मानांतर योग्य सिद्ध करेंगे तो संवाद विसंवाद से दोनों प्रामाण्य नहीं होगा। इतिहास संख्या श्रोत्राधिवत, श्रोत्राधिवत प्रमाणाना मसाधारणमेयता तन्मेय प्रथने मानम न किंचिदनुभूतितः। प्रमाणानाम असाधारणमेयता श्रौतादिवत तन्मेय प्रथने मानम अनुभूतित किंचित न किंचित अनुभूतित तत्प्रथने मानम प्रमाण में प्रमाण अन्य कुछ नहीं साक्षी से श्रोत्रादिवत श्रोत्रादिनाम यथा प्रमाणानाम असाधारण में यथा श्रोत्रादिवत श्रोत्र शब्द ग्रहण करने के लिए है। श्रोत्र प्रमाण में असाधारण में शब्द अन्य प्रमाण का साधारण नहीं है। श्रोत्रादिनाम यथा प्रमाणानाम असाधारण में यथा तन्मेय प्रथने श्रोत्र प्रमाण मेय शब्द प्रथन में ज्ञान के लिए श्रोत्र ही प्रमाण हुआ न किंचित अन्य कुछ नहीं अनुभूति तो। 48 में यथा इंद्रियाणाम केवल श्रोत्र नहीं सब इंद्रिय शब्दादि विषय व्यवस्था कोई की रूप रस आदि चक्षु आदि के अलग अलग है तथा सर्वमानानाम असाधारण अर्थता स्वीकर्तव्य असाधारण अर्थ मानना पड़ेगा क्योंकि मानातर सिद्ध हो मानांतर से अकिंचित करत्वाद यदि चक्षु से रूप सिद्ध हुआ और मानांतर की क्या आवश्यकता है? श्रोत्र शब्द सिद्ध हुआ मानांतर से अकिंचित करत्वाद अतः शब्द शुद्धि आदिशु प्राण में शुद्धि आदि शब्द है शब्द प्रमाण सिद्ध अक्षादेर अनवकाश अक्षादि का अवकाश नहीं न तद विसंवाद आदि आशंका तो प्रत्यक्ष आदि के विसंवाद अभिसंवाद आदि की शंका नहीं अन्य प्रमाण से सिद्ध असिद्ध तो नहीं संख्या नहीं प्राप्त ही नहीं आवश्यकता नहीं। ननु मान में वो संबंध अस्ति नवा प्रमाण के साथ प्रमेय का संबंध है नहीं न चेत मान में तो आयोग प्रमाण प्रमेय होने के लिए प्रमाण के साथ प्रमेय का चक्षु ख्याति रूप का संबंध मानना पड़ेगा अति प्रसंगात संबंध के बिना अस्ति चेत गमेत नवा यदि संबंधित ज्ञान जाना जाता है नहीं न चेत तद अस्तित्व अनियमित सैद गम्यते न वा, न गम्यते नहीं जाना जाता है तो स्वाभाविक रहेगा, न चेत तद अस्तित्व अनिमित्तम स्याद। गम्यते चेत यदि जाना जाएगा संबंध मानवीय का संबंध तेने व माने न अन्य वा कितने, तो मानवीय का संबंध ये मानेंगे जिस प्रमाण से मेय का ज्ञान होता है उसी प्रमाण से मानवीय का संबंध होगा या अन्य प्रमाण से। जिस प्रमाण से सब चक्षु से रूप ग्रहण हुआ उसी प्रमाण में रूप और चक्षु का संबंध ज्ञान होगा क्या? ये तो नहीं होगा, होगा तो स्वार्थ ग्राहक होता आपत्ति। चक्षु और रूप के संबंध ज्ञान होगा, संबंध ज्ञान के दोनों संबंध ज्ञान चाहिए, और चक्षु एक संबंधी है, चक्षु रूप संबंधी के द्वारा चक्षु रूप का संबंध का ज्ञान मानेंगे तो स्वग्राहक होता है। तेने वे माने न अन्य वा नाद्य अद्य नहीं अंशत स्वग्राहपते, उसी प्रमाण से जिस प्रमाण से मेय ग्रहण उसी प्रमाण से प्रमाण प्रमेय का संबंध ग्रहण करेंगे वो प्रमाण स्वग्राहक होता आपत्ति। द्वितीय यदि संबंध ग्राही है अन्य कोई प्रमाण संबंध ग्रहण करेगा तो दोनों संबंधी का ज्ञान भी चाहिए। संबंधी न रूपी ग्रहात संबंधी का ग्रह हुआ अर्थात मेय का ग्रह किसी प्रमाण से हुआ, मेय का ग्रह यदि अन्य प्रमाण से हुआ तो मानांतर विषय योग्यता आ गया। असाधारण मेयता माना नाम न फिर प्रमाण में असाधारण मान्यता नहीं आए, शंका कैसे है? पहले प्रमाण प्रमेय का संबंध या नहीं, संबंध नहीं कहेंगे तो मानव विभाव नहीं होगा, किस प्रमाण का विषय कोई दूसरा हो जाएगा, संबंध मानना पड़ेगा। संबंध है तो फिर वो संबंध है वो गम्यते नवा, संबंध का ज्ञान होता है नहीं होता है, यदि नहीं होता है ज्ञान तो संबंध ये करके कैसे निश्चय होगा? तद अस्तित्व अनिमित्तम बिना कारण अस्तित्व मानना है, और यदि जाना जाता है संबंध का ज्ञान उसी प्रमाण से या प्रमाणांतर से, उसी प्रमाण से ज्ञान मानेंगे तो स्वग्राहकत्व, और प्रमाणांतर से मानेंगे तो संबंध का ज्ञान जो प्रमाणांतर संबंध को ग्रहण करेगा वो दोनों संबंध को ग्रहण करेगा तो मेय को भी ग्रहण करेगा। अन्य प्रमाण जी पहले कार्यकारण भाव निश्चित तो हो जाए, वो तो प्रमाण है करके निश्चित तो हो जाए तो कार्य से अनुमान करेंगे। अभी तो पूर्व विषय के अनुसार वो तो प्रमाण प्रमेय का संबंध है या नहीं, संबंध नहीं होगा तो कैसे ज्ञान होगा, अब ज्ञान को देखकर संबंध कैसे, संबंध है तो ज्ञान को प्रमाण मानेंगे, संबंध नहीं तो अति प्रसंग हो जाएगा। तो संबंध में अग्रह ना साधन मेहता इतिमान तन्मेय तन्मेय तन्मेय प्रथन मानम न कि मेय को प्रथन में कोई दूसरे प्रमाण है ही नहीं अन्य मेय को, मानमेय हो संबंध तत्शब्दार्थ अच्छा तन मानमेय संबंध हाँ संबंध तन्मेय तन तन्मेय मानवीय संबंध तत्शब्दार्थ तन्मेय प्रथन संबंध रूपमेय मानवीय संबंध तत्शब्दार्थ तत्शब्दार्थ तन्मेय तत्शब्द का मानवीय का संबंध मानवीय का संबंध ये तत् हो गया तो तन्मेय कहेंगे तो संबंध रूपमेय संबंध रूपमेय को जानने के लिए संबंध को जानने के लिए मानम न किंचित साक्षी के द्वारा संबंध ज्ञान होगा अन्य कोई प्रमाण नहीं। सैव हाँ दे दिया तन्मय सैव मेय तन्मेय संबंध है मेय तस्य प्रथनम संबंध से प्रथन स्फूर्ति तस्य साक्षी अनुभवात अन्यतमानम नास्ति न अन्यतमानम मान और प्रमाण प्रमेय का जो संबंध उसको ग्रहण कौन करेगा? साक्षी। साक्षी तो प्रमाण प्रमेय प्रमात तीनों को प्रकाश करता है तो मानमेय का संबंध को साक्षी ग्रहण करेगा अन्य कोई प्रमाण नहीं, अन्य प्रमाण से संबंध का ग्रहण ऐसा नहीं होगा, इसलिए दोष समझाकरण हो गया।